بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 68 اور 8 68، صفحہ نمبر 68 چوتھی لائن، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 9، سورہ آل عمران، آواز آیت نمبر 3 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلى الله عليه. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا دعویٰ فرمایا اور اس کی عقلی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہے، کہ اس کی زندگی اس کی ذاتی زندگی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی. اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے، اس کی زندگی ہمیشہ رہے گی. القیوم، کہ وہ قائم رہنے والا ہے اور اپنے قائم رہنے میں، اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہیں، اور قائم رکھنے والا ہے، سب اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حیات والا ہے، اور اللہ قیوم ہے کہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا. تو یہاں دو بنیادی باتیں بیان فرمائی گئیں کہ معبود کس کو ہونا ہے. تو معبود وہ ہے کہ جس کے اندر چار باتیں موجود ہوں. دو باتیں یہاں بیان فرمائی، دو باتیں آگے آ رہی ہیں کہ اس کی صفات میں چار بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے. اس کی صفات تو لا محدود ہے، لیکن چار بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک صفت حیات، زندگی، کہ اس کی زندگی ذاتی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، وہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قدرت کامل ہو. یہ چار صفات ہیں، بنیادی صفات ہیں معبود ہونے کی. تو میں کہ یہ چار صفات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں؟ یہ چار صفات کس میں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے. یہ عقلی دلیل بیان فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خبری دلیل بیان فرما رہے ہیں कि हमने इस बात की खबर भी दी किस तरीके से अपनी आसमानी किताबों के जरिए से और अपने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के जरिए से इसकी हमने खबर भी दी कि ये वो हकीकत है कि आकल को धोखा ना लगे, तो हमने वही नाजिल की ताकि गलत फहमी पैदा ना हो। तो अब ये खबरी दलील है। खबरी दलील में दो बातें मालूम हो रही हैं, एक अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद मालूम हो रही है, एक अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की नबूवत मालूम हो रही है। तो दो चीज़ें इन आयतों में अल्लाह की वाहदानियत भी मालूम हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत भी मालूम हो रही है। तो ये अल्लाह की वाहदानियत की दलील भी है, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की दलील भी है। फरमाया कि नज़ला, उसने थोड़ा थोड़ा करके उतारा, अली का आप पर अल किताब किताब को, और ये बात गुजारिश की गई थी कि कुरान मजीद को अल्लाह ने किताब फरमाया, कहीं कुरान मजीद को अल्लाह ने अल कुरान कहा। कुरान कहते हैं उस चीज़ को जिसके अंदर ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद हों, और कुरान का दूसरा मफहूम वह है कि जिसको इस कसरत के साथ पढ़ा जाए कि उसके मुकाबले में किसी और को ऐसा ना पढ़ा जाए। तो इसलिए इसको कुरान मजीद कहते हैं कि जिस कसरत से कुरान पढ़ा जाता है, इस कसरत से कोई किताब दुनिया के अंदर नहीं पढ़ी जाती। कोई किताब भी है, आप उसको उठाएंगे, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उसको पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रही उसकी बात तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुरान मजीद वो किताब है कि उसको बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ रहे हैं, अरबी वाले भी पढ़ रहे हैं, गैर अरबी वाले भी पढ़ रहे हैं, और ज़ौक शौक के साथ उसको पढ़ रहे हैं, उसको ज़ौक शौक से सुन रहे हैं। तो अल कुरान कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को कुरान मजीद के अंदर अल फुरकान कहा। आगे भी ये बात आ रही है, फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाले को, कि यह कुरान मजीद हक और बातिल के दरमियान फैसला कर देने वाला है, अल्लाह के कलाम में और इंसान के कलाम में फैसला कर देने वाला है, हकायक को पूरी तरह से वाजे कर देने वाला है, इसलिए इसको फुरकान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जिक्र का, जिक्र नसीहत को कहते हैं। तो कुरान मजीद जो है ये नसीहत है, हिदायत का मजमूआ है, और कदम कदम पर इंसान के लिए खैर खाही के नज़रियात इंसान को बता रहा है, और इंसान को ये बता रहा है कि तुम्हारी बेहतरी किसके अंदर है, फलाह बहबूद का तुम्हारा तरीका कार क्या होना चाहिए। तो इसलिए इसी को अल्लाह ताला ने अज़िक्र भी फरमाया। तो इस मकाम पर अल्लाह ताला ने अल किताब इसको कहा, और कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकाम पर कुरान मजीद को अल किताब कहा। तो ये बात गुजारिश की गई थी कि किताब कहते हैं उसको कि जो मजमूआ हो, ज़रूरियात की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों। तो दुनिया के अंदर किताब कहना सही मानी में ये सिर्फ कुरान मजीद का हक है कि जिसके अंदर इंसान की ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद हैं। दुनिया की ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद हैं। दुनिया की ज़रूरियात क्या हैं? इंसान की दुनिया की ज़रूरियात मामलात हैं, कि मैंने बीवी के साथ क्या रवैया रखना है, बीवी ने शोहर के साथ क्या रवैया रखना है, वालिदैन ने औलाद के साथ क्या रवैया रखना है, औलाद ने वालिदैन के साथ क्या रवैया रखना है, ख़रीदो फरोख्त में गाहक और दुकानदार ने एक दूसरे के साथ क्या अंदाज इख्तियार करना है, पड़ोसी ने क्या अंदाज इख्तियार करना है, लेन देन के मामलात क्या हैं, ये सारे के सारे मामलात हैं जिनकी हिदायत इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसके बाद मौत है इंसान की, और मौत की कैफियत क्या है, मौत की कैफियत के अंदर इंसान पे क्या गुजरती है, और इस सिलसिले में इंसान को क्या तैयारी करना है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, फिर आगे बरज़ख क्या है, फिर बरज़ख के बाद क़यामत क्या है, और क़यामत के बाद जज़ा और सज़ा की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होगी, ये तमाम बातें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इसलिए सही मानी में ये किताब अल किताब है कि इसके अंदर इंसान की ज़रूरियात की सारी बातें मौजूद हैं। किताब का दूसरा मफहूम है कि जो लाजिम हो, फ़र्ज हो, ये वो किताब है कि जिस पे अमल करना और जिस पे मानना और जिसको कबूल करना ये लाजिम और फ़र्ज है। तीसरी बात ये है कि किताब कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, तो कुरान मजीद मेरे और आपके सामने लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, लेकिन कुरान लिखी हुई शक्ल में नाजिल नहीं हुआ। हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम, जिनको अल्लाह ने मुअज्जज लिखने वाला फरमाया, उन्होंने इस कुरान मजीद को लिखा। और एक फितना ये जो कहता है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने कुरान जी लिखने में दयानतदारी इख्तियार नहीं की, तो अल्लाह ने लफ्ज़ अल किताब इस्तेमाल फरमा कर मुझे और आपको इस हकीकत से आगाह किया है कि ये बुग्ज़ रखने वाले इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना करें। ये वही है जिसको हमने नाजिल किया, जैसे लोहे महफूज में लिखी हुई है इसी तरह ये तुम्हारे सामने ये लिखी हुई शक्ल मौजूद है, इसमें किसी शक और शुबा में मुब्तला ना हो। यह फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह किताब नाजिल फरमाई, नज़ला थोड़ी थोड़ी करके नाजिल फरमाई आप पर बिलहक की हक के साथ। जब यह किताब नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो यह दलील है नबी पाक सल्लम की नबूवत और रिसालत की। तो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का यहाँ सबूत, जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात मानना यह अल्लाह की बात मानना है, तो लिहाजा ये लाजम है कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की जाए। फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह किताब नाजिल फरमाई, उसने नाजिल फरमाई आप पर किताब बिलहक के हक के साथ, और हक के बारे में यह बात गुजारिश की गई थी। और मजीद अर्ज ये है कि हक किसको कहते हैं कि जिसके अंदर चंद बातें मौजूद हों, हक कि वो कि जिसके अंदर इख्तिलाफात का सही फैसला मौजूद हो, कि इस वक्त नज़रियात के जो इख्तिलाफात पाए जाते हैं, अकायद में जो इख्तिलाफात पाए जाते हैं, उसका फैसला कहाँ से होगा, उसका फैसला कुरान से होगा। तो बिलहक़ की कि अल्लाह ने इसको हक के साथ नाजिल किया कि तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफात चल रहे हैं, यहूदी कुछ कह रहे हैं, ईसाई कुछ कह रहे हैं, मजूसी कुछ कह रहे हैं, हिंदू कुछ कह रहे हैं, मुशरिकीन दीगर कुछ कह रहे हैं, फरमाया इसका फैसला कहाँ से होगा, इसका फैसला उस किताब से होगा जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो ये किताब हक है, तमाम इख्तिलाफात का फैसला करने वाली किताब है। दूसरी व दूसरा इशारा इसके अंदर ये कि हक कहते हैं उसको कि जिसके अंदर जो बातें बयान की गई हों वो सारी की सारी हकीकी और सच्ची बातें हों। तो इस कुरान मजीद के अंदर कोई बात भी ऐसी नहीं जो शक और शुबह वाली बात हो, जितनी बातें हैं सारी की सारी हकायक पर मुश्तमिल हैं। तीसरी बात यह है कि उसका अंदाज़े बयान वो हो जो मुनासबत रखता हो, तो कुरान मजीद का अंदाज़े बयान मुनासबत रखता है उन हकायक के साथ भी और सामीन के साथ भी, कि जिनको ये कुरान सुनाया जा रहा है, जिनके सामने कुरान पढ़ा जा रहा है, कि उनके लिहाज से भी, उनके अकली मियार के लिहाज से भी, और उनकी फितरत और उनकी तबीयत के लिहाज से भी कुरान मजीद मुताबिकत रखता है। और इसके बाद जो चौथी बात इसके अंदर मौजूद है कि मुनासिब वक्त पर नाजिल किया है, कि हक वो है जो मुनासिब वक्त पर जाहिर हो। तो कुरान मजीद के नुजूल का यही वक्त मुनासिब था जिस वक्त में हमने इसको नाजिल किया, और इसका यही तरीका मुनासिब था कि हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। तो इसके लिए जो मुनासबत थी, तरीके के अंदर भी मुनासबत है, इसके हक इसके अंदर बातें भी हकायक की हैं, और ये इख्तिलाफात के दरमियान भी फैसला करने वाली फैसला कुन किताब है। तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमाया बिलहक की, अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमाया हक के साथ। फरमाया कि मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदेही उसकी जो उससे पहले है। कुरान मजीद अपने से जो पहली किताबें नाजिल हुई हैं उन किताबों की तस्दीक करता है कुरान मजीद। तस्दीक किस अंदाज से करता है कुरान मजीद? तस्दीक करता है इस अंदाज से कि यह कुरान मजीद बतलाता है कि तौरात और इंजील ये अल्लाह की किताबें हैं, उनके अल्लाह की किताब होने की तस्दीक कर रहा है कुरान मजीद। और कुरान मजीद की तस्दीक क्यों कबूल है? कुरान तस्दीक इसलिए कबूल है कि कुरान मजीद पढ़ने से मालूम होता है कि यह कलाम इंसानी कलाम नहीं, यह खालिक कायनात का कलाम है। जब खालिक कायनात का कलाम है तो यह तस्दीक कर रहा है कि तौरात, इंजील और जबूर ये पहली किताबें जो हैं ये अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। तो उन किताबों की तस्दीक कुरान मजीद कर रहा है। एक तस्दीक उनकी किताब होने की है कि वो अल्लाह की किताबें हैं। दूसरी तस्दीक क्या है कि उनकी सदाकत को जहर कर रहा है कुरान मजीद के तौरात के अंदर, इंजील के अंदर यह खबर मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाएगा। तो कुरान मजीद का नाजिल होना या उनकी खबर की तस्दीक है, लिहाजा तुम तौरात को मानने का दावा करते हो, तुम इंजील मानने का दावा करते हो, तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम कुरान को भी अल्लाह की किताब मानो, अल्लाह का कलाम मानो। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद नाजिल जब हुआ तो उसने उस खबर की तस्दीक की। खबर तौरात के अंदर कुरान नाजिल होगा, कुरान जब नाजिल हो गया तो तस्दीक हो गई तौरात की खबर की, तस्दीक हो गई इंजील की खबर की। तो लिहाजा कुरान को मानना तौरात और इंजील की खबर की तस्दीक है, तो इसलिए इसको मुसद्दिक कहा कि उस हकीकत को कुरान ने वाजे कर दिया कि जिस किताब के नाजिल होने की खबर दी गई थी वो किताब मैं हूँ, मैं नाजिल हो गई हूँ तुम्हारे ऊपर। तीसरी बात जो तस्दीक की है कि तस्दीक करने वाला तस्दीक करता है किस बात की, कि आप तस्दीक करा दें किसी से कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। तो इसमें जो बात मैं बयान कर रहा हूँ ये बात सही है, तो बात के सही होने की तस्दीक करता है मोतबर आदमी। तो यहाँ फरमाया कुरान मजीद जो है ये मोतबर है। कुरान भी तस्दीक करता है कि तौरात के अंदर कौन सी बातें हैं कि जो असल हालत में मौजूद हैं, इंजील में कौन सी बातें हैं जो असल हालत में मौजूद हैं और कौन सी बातें हैं जिनके अंदर तहरीफ की गई है। तो तौरात और इंजील की जो बातें सही हैं उन सही बातों की तस्दीक करेगा कौन? कुरान मजीद तस्दीक करेगा, बतलाएगा कि ये बातें उसके अंदर सही हैं और ये बातें हैं जिसके अंदर तब्दीली पैदा कर दी गई है। इसलिए फरमाया ये कुरान मजीद अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है और ये तस्दीक तीन लिहाज से है। फरमाया कि वह अनजल तौरात, और अल्लाह तबारक व तआला ही ने वह अनजल, उसने उतारा अत्तौरात तौरात को, वल इंजील और इंजील को, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात नाजिल फरमाई किस पर? हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम पर। और अल्लाह तआला ने इंजील नाजिल फरमाई किस पर? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। यहाँ किताबों का ये नुज़ूल ये नफी कर रहा है उलूहियत की और ये साबित कर रहा है रिसालत को। दो बातें मैंने गुजारिश की कि उलूहियत की माबूद होने की नफी कर रहा है, ये उतारना जो है ये नफी कर रहा है माबूद होने की, कि जिस पर हुक्म उतारा जाए तो वो मखलूक होगा, वो नुमाइंदा होगा, वो खुदा नहीं हो सकता। कि अल्लाह तबारक व तआला पे वही नाजिल नहीं होती, अल्लाह वही नाजिल फरमाने वाला है, जिस पर वही नाजिल हो रही है वो मखलूक है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, वही नाजिल हुई, तो वही नाजिल जिस पर होती है वो खुदा नहीं होता, वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का नुमाइंदा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो उनकी उलूहियत की नफी यहाँ की जा रही है। और इसके साथ ही ये किताब दलील है इस बात की कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो रिसालत क्या साबित हो रही है? रिसालत साबित हो रही है, उलूहियत की नफी हो रही है। फिर ये कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई, असल इंजील तो इस वक्त मौजूद नहीं, तौरात जो असल है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो तौरात भी मुहर्रफ है, इंजील भी मुहर्रफ है, और इंजील के जो इस पर नुस्खे मौजूद हैं दुनिया के अंदर वो पांच नुस्खे हैं। एक नुस्खा है जिसको इंजील बरनबास कहते हैं, बरनबास। एक नुस्खा इंजील का वो है जिसको मत्ती कहते हैं, एक नुस्खा वो है जिसको यूहन्ना कहते हैं, और एक नुस्खा वो है जिसको मरकस कहते हैं, और एक नुस्खा वो है जिसको लूका कहते हैं। ये चार नुस्खे वो हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम से बरहरा सुनने वालों के नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात करने वाले ईमान लाने वाले हवारी थे उनमें बरनबास है कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम से सुना है। और ये जो बाकी चार हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से आगे हैं, उनके शागिर्द हैं। तो ये चार नुस्खे इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं और ये चारों नुस्खे अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, इनके अंदर इख्तिलाफ मौजूद है। और बरनबास का जो नुस्खा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी का, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत की नफी मौजूद है। तो इस वजह से आज ईसाई बरनबास को कबूल नहीं करते इस नुस्खे को, और उसके मुकाबले में इन चार को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तहरीफ की गई है इन चार नुस्खों को कबूल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमा दी कि तौरात है, इंजील है, जो असल किताब है उसको नाजिल किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और उनमें कौन सी किताब ऐसी है कि उन किताबों में कौन सी बात ऐसी है जो अल्लाह की नाजिल करदा है, कौन सी बात ऐसी है जिसके अंदर तहरीफ कर दी गई है, ये मालूम होगा कहाँ से, कुरान मजीद से। जो मजामीन कुरान मजीद से मुताबकत रखते होंगे तो वो मजामीन हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए, और जो कुरान मजीद से टकरा रहे हैं तो वो मालूम हुआ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह की बात नहीं, ये इन लोगों की अपनी तहरीफ है जो इन्होंने इस किताब के अंदर की। फ़मा मिन क़ब्ल, पहले खुदन हो हिदायत थी लिन्नास, लोगों के लिए, कि अल्लाह ने जो तौरात नाजिल फरमाई वो इससे पहले कुरान मजीद नाजिल होने से पहले हिदायत का जरिया थी। इंजील कुरान मजीद से पहले हिदायत का जरिया थी, अब ये हिदायत का जरिया नहीं, तो इसके अंदर ये इशारा है क्या कि उन किताबों पर अमल करना मनसूख हो चुका है। अब किताब वो जो अब नाजिल हुई है इस किताब पर अमल किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वह अंदर फुरकान और फुरकान को नाजिल फरमाया। फुरकान किसको कहते हैं? फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाला, कि जो बातिल और हक के दरमियान फ़र्क वाजे कर दे कि ये हक है ये बातिल है। तो अल्लाह ताला ने अपने दौर के अंदर तौरात नाजिल फरमाई जिसने हक और बातिल में फ़र्क कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि नबीजीन अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात अता फरमाए, तो मोजिज़ात को भी फुरकान कहते हैं कि उन्होंने वाज़े फ़र्क बता दिया कि ये जादूगर हैं और ये अल्लाह के रसूल हैं। तो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाले को फुरकान कहते हैं। फरमाया कि इंजील जब नाजिल हुई तो ये इंजील ये फुरकान थी कि इसने फ़र्क वाजे कर दिया कि जो अकायद इख्तियार किए जा रहे हैं ये अकायद गलत हैं और सही अकायद ये हैं, तो हक़ और बातिल ने फ़र्क कर दिया। इसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब फुरकान कौन है? अब फुरकान कुरान मजीद है। कुरान मजीद हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाला है। तो अंदर फुरकान की अल्लाह ने नाजिल फरमाया, किसको? फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाली चीज़ नाजिल फरमाई, और वो ये कुरान मजीद है। ये हक और बातिल में फ़र्क को वाजे कर रहा है, और जो कुरान मजीद से मुताबकत है वो सही है, और जो इससे मुताबकत नहीं वो बातिल है। फरमाया कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, लहुम उनके लिए है, अज़ाबुन शदीदुन, यह है सख्त अज़ाब। कि अल्लाह की आयतें, अल्लाह की आयतें कुरान मजीद, अल्लाह की आयतें अल्लाह की कुदरत का इजहार मोजज़ात की शक्ल में, नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार किया, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकार किया, कुरान मजीद के कुरान होने का इनकार किया, अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम होने का इनकार किया। फरमाया कि इस इनकार का अंजाम क्या है? इस इनकार का अंजाम है सख्त अजाब होगा उनके लिए, सख्त अजाब है। और यह सख्त अजाब देने वाला कौन है? फरमाया कि वो अल्लाह है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अज़ीज़ुन, निहायत ज़बरदस्त है। अज़ीज़ुन के एक मानी है निहायत ज़बरदस्त, और अज़ीज़ुन के दूसरे मानी है निहायत इज़्ज़त वाला। अल्लाह निहायत इज़्ज़त वाला है, उसकी इज़्ज़त कभी उससे जुदा नहीं होती। अगर तुम अल्लाह की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह की ताज़ीम है, अगर नहीं करोगे तो भी अल्लाह की ताज़ीम है। अल्लाह तुम्हारी ताज़ीम का मोहताज नहीं, तुम्हारी इज़्ज़त करने का मोहताज नहीं, अल्लाह तो है ही इज़्ज़त वाला, और उससे उसकी इज़्ज़त कभी जुदा नहीं होती। तो अल्लाह अज़ीज़ुन, अल्लाह निहायत ग़ालिब है। क्या हज़रत ईसा अलैहि नबीजीन अलैहिस्सलाम भी अपने मुखालिफीन पे गालिब थे? मैं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफीन पे गालिब नहीं थे। तो उसको तो तुम भी मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम मगलूब थे, कि दुश्मन गालिब थे, और तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ना चाहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे थे। और जो मगलूब हो वो माबूद नहीं हो सकता, माबूद वही है जो गालिब है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला निहायत ज़बरदस्त है, ज़ुंतिकाम, इंतकाम लेने वाला है। कि अल्लाह तबारक व तआला पर दुश्मन कामयाब नहीं होता, अल्लाह ताला अपने दुश्मन से इंतकाम लेता है। तो इसके अंदर दो इशारे मौजूद, एक इशारा ये कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी इंतकाम लेने पर कादिर है। बड़ी बड़ी कौमें जो इससे पहले गुजरी हैं, बड़ी ताकत वाली थी कौमें थी, लेकिन अल्लाह के अजाब के मुकाबले में वो ठहर नहीं सके, अल्लाह के अजाब की गिरफ्त में वो कौमें आईं। कौमें आज जो लंबे कद के थे, जो बड़े ताकत वाले थे, अल्लाह का अजाब आया, और अल्लाह ने अजाब क्या, एक हवा का, अल्लाह तबारक व तआला ने हवा का हिस्सा भेजा, उस हवा के हिस्से की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गए। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम लेने वाला है। तो एक इशारा यह है कि दुनिया के अंदर अल्लाह इंतकाम पर कादिर है और इसके नमूने और इसकी इबरतें मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी हिकमत की वजह से दुनिया में इंतकाम न लें तो भी ये बात जहन में रहे कि आगे क़यामत में अल्लाह उससे इंतकाम लेंगे और वह अजाब शदीद की शक्ल में होगा। फिर यहाँ यह बात भी मालूम हो गई कि हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम क्या इंतकाम पर कादिर थे कि उन्होंने अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया? इंतकाम नहीं ले सके। जो इंतकाम ना ले सके वो माबूद नहीं, माबूद वही है जो इंतकाम पर भी कादिर है। फरमाया इन्नल्लाह यकीन अल्लाह ताला ला यख्फा नहीं छुपती अलैहि उस पर शैयुन कोई चीज़ फिल अर्दी ज़मीन में वला फिस समा और न आसमान में। क्या हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का इल्म भी लामहदूद इल्म था? उसका इतराफ़ किया इन पादरियों ने, इन नुमाइंदों ने कि नहीं। फरमाया कि जिसका इल्म लामहदूद हो माबूद वही हो सकता है। तो अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ही माबूद हो सकता, उसके साथ और माबूद नहीं हो सकता। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र फरमाया कि इंसान पैदा होता है माँ के पेट से, और जब माँ के पेट से पैदा हो वो माबूद नहीं हो सकता। माबूद वही है कि जो पैदा करने वाला है। और इस पर इंशाल्लाह कल गुफ्तगु होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغفرك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.